la tigro ed la foxo. Olim tigro chasis foxo. La foxo dicis ad la tigro: haltes, tu ne tuches ad me. La dei nominos ad me cum regio de omna animali. Se tu manjos me, tu severe punisesos dal dei pro desobedior lia impereso. Se tu ne credas lo, tu cune venes pos me, ni duope iros ad la foresto. Tu observos que coram me omna animali multe respectas me. La tigro acceptis la proposo di la foxo. Cande la foxo ed la tigro arrivis ad la foresto, omna animali pavoris, ed rapide escapis le du. La astonanta tigro do miscredis que la foxo ya esis la vera regio de omna animali, ed fine permisis la foxo escapar.